بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلمة يا ليو نمependa kuzungumza nanyi katika kuangalia mwongozo wa mtume صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من رمضان. tuangalie kidogo mwongozo wa mtume katika hili 10 na mwisho na mwezi wa Ramadhani. alikuwa akifanya nini mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-ashr. kwa hakika kama zilivyokuja nusus hadithi zikielezea hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili kumi, annahu kana yaqumu bi'amalin la yaqum bihi baqiyata ash-shahri. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili kumi na mwisho akijitahidi kuyafanya mambo na matendo ambayo hakuwa akiyafanya katika masiku mengine yaliyobaki ya mwezi wa Ramadhani. alikuwa akijitahidi kufanya matendo ambayo hajayafanya katika kumi la kwanza, kadhalika na kumi la pili. Bimaana kumi hili la mwisho lilikuwa na mumayizat na khasais, ilikuwa kuna matendo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kuyafanya zaidi ya namna alivyofanya katika masiku ya kabla ya haya. laqad thabata fi sahihaini, imethibiti hadithi katika sahihaini, katika sahih al-Bukhari kadhalika na sahih Muslim, min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, katika hadithi Aisha Allah mridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-ashr al-awaqir min ramadhana ahya al-layla. asema Aisha radhiyallahu anha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa linapoingia kumi la mwisho la Ramadhani, ambalo ndo tayari tushaingia katika kumi hili, alikuwa akifanya nini Aisha radhiallahu anha? Anatuambia ahya al-layla, jambo la kwanza alikuwa akiuhuisha usiku, yani akikesha usiku katika masiku haya ya kumi na mwisho. ahya al-layla. jambo la pili, wa ayqadha ahla, na alikuwa akiwaamsha watu wake, akiwaamsha wake zake na watoto wake, kadhalika na ndugu zake wengine ambao wako karibu naye. washadda al-mizara. jambo la tatu, anasema Aisha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yashuddu al-mizara, alikuwa akikaza msuri katika ibada. shadda al-mizara, alikuwa akikaza msuri katika ibada, yani akizidisha bidii kama ilivyokuja katika lafzi wajadda wa shadda al-mizara, na alikuwa akizidisha bidii na kikaza msuri kweli kweli katika ibada. Haya ni mambo matatu ambayo yametajwa ndani ya hadithi hii katika a'malu al-fadilah, matendo matukufu ambayo Muislamu anatakiwa ajitahidi naye kuyafanya kwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeona katika hadithi hii jambo la kwanza katika mwongozo wa Mtume alayhi salam, ninapoingia kumi na mwisho, kana yuhyi al-laila, alikuwa akiuhuyisha usiku, kikesha usiku. Walmaana, wanasema wanachuoni na maana ya maneno haya ya kuhuyisha usiku, istighraquhu bisahari fi salati wa dhikri wa ghairihima min al-ibadat. Maana ya kukesha usiku, wanasema ulama, imma ina maana ya kutumia muda mwingi wa usiku kwa kukesha, kutumia muda mwingi wa usiku kwa kukesha, fi salati, ukiwa unaswali, wa dhikri kadhalika, ukiwa unafanya adhkari mbalimbali, wa ghairihima min al-ibadat, na nyinginezo katika ibada. Hii ni maana ya kwanza ya neno hii, neno hili ahya al-laila, kwamba alikuwa akiutumia sehemu kubwa ya muda wa usiku akiwa katika ibada. Hii ni maana ya kwanza. Kadhalika maana ya pili, wanasema yahtamilu aidan annahu kana yuhyi al-laila kullahu kama jaa fi ba'd turuq al-hadith. Pia wanasema hii ahya al-laila inaweza ikawa na maana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikesha usiku mzima bila kulala. Kwa kuna maana mbili katika hadithi hii. Imma alikuwa akilala sehemu ya muda wa usiku, lakini muda mrefu alikuwa akiutumia katika kukesha ndani ya ibada. Raita akisimama sana usiku anafanya ibada na swali sunna, kadhalika anasoma Qur'ani, kadhalika anafanya adhkari, kisha muda uliobaki analala. Kwa ukilinganisha muda anaofanya ibada usiku na anaolala, muda wa kufanya ibada ndio mwingi. Ina maana ya kwanza hii. Maana ya pili, wanasema inakusudiwa pia labda alikuwa akikesha usiku mzima bila kulala. Sawa sawa, yani anasimama katika ibada mpaka alfajiri inachomoza. Hii pia ni maana nyingine ambayo iko katika neno hili ahya al-laila, kwamba alikuwa akikesha usiku. Kwa hiyo unaweza ikatumika lafzi ya kukesha usiku ukitumia muda mrefu ukiwa katika ibada, hata kama muda wa mwisho utatumia kulala. Jambo la pili katika hadithi hii, tumeona iqadhu ar-rajuli ahlahu lis-salah, ni mwanamume kuamsha watu wake kwa ajili ya sala. Baba wa nyumba unatakiwa katika hili kumi na mwisho, unavyonyanyuka kuswali, basi uamshe wake zako na watoto wako kwa ajili ya ibada ya sala za usiku. Wanasema ahlul ilmi, wa hadha dalilun ala hirsi nabii sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-ashr, na hii ni dalili inaonyesha pupa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwepo nayo katika hili kumi na mwisho. Ala an yudrika ahluhu min fadaili layali hadha ash-shahr al-mubarak, inaonyesha pupa ya Mtume alayhi salam aliyokuwa nayo katika hili kumi na mwisho, kupendelea watu wake na wao wapate fadhila za haya masiku kumi yaliyobaki ya mwezi huu wa Ramadhani. Alikuwa anakufia sana kuamsha na wao wapate kheri na fadhila za haya masiku. Wala yaktasiru ala al-amali li nafsihi, na inaonesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akiishia kufanya ibada kwa ajili ya nafsi yake peke yake. Yani yeye hakuwa akifanya ibada peke yake, akinyanyuka peke yake, wake zake anawaacha wamelala na watoto anawaacha wamelala, yeye anapata kheri wao wanakosa. La, bali alikuwa vile anavyopendelea kheri yeye azipate, kadhalika na anawapendelea kheri familia yake, na wao anawaamsha usiku, wala yatrukuhum fi naumihim, na hakuwa akiwaacha wakiendelea na usingizi. Kwaona wewe unapoamka usiku unatakiwa unawaamsha na familia yako ili kheri hizi mzipate nyote. Sawa sawa eh? Na kuna wengine nakuwa ni khilafu, nakuwa ni kinyume, wanaopenda kusimama ni wanawake, wanaume usingizi mwingi. Pia wanawake pia wachukue mwongozo huu kuwaamsha wake zao, kwa sababu hii sio kwamba ni nasaha tu kwa wanaume, maana wanaume tunatofautiana. Kuna wengine wana usingizi mwingi, wake zao ndo wanaamka kufanya ibadati. Basi nyinyi wanawake mnapoamka, kadhalika muamshe waume zenu na wao wapate kheri kama mnavyozipata nyinyi. Na usikubali kusimama usiku halafu namwacha mkeo hali ya kuwa na koroma usingizini, au namwacha mumeo hali ya kuwa ana koroma usingizini. Kadhalika jambo la tatu katika hadithi hii, kama tulivyoona, shaddu al-mi'zari, ni kukaza msuri katika ibada. Kukaza msuri katika ibada, yani kujipinda katika ibada, kushughulika sana na ibada kuliko mambo yote. Wanasema shaddu al-mi'zari ni kinaya ya maana annahu sallallahu alayhi wasallam kana ya'tazilu an-nisaa, alikuwa akijiweka mbali na wanawake ndani ya kumi hili la mwisho. Wayanshaghilu bil ibadati wa ta'ati, na alikuwa akijishughulisha na ibada katika hili kumi la mwisho, alikuwa akiwaacha wake zake sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tunaona katika kipengele kinachofuata alikuwa akihamia msikitini na kikaa itikafu. Raita, kwa sababu kikaa itikafu kidogo napunguza ishtighalati. Ukiwa msikitini pilika zinapungua, tofauti ukiwa nyumbani, mara anakuja huyu anakuja yule, mara unapigwa simu si kalikwenda kakarudi, tayari unashughulishwa na mambo ya kidunia. Lakini ukiwa katika ukiwa msikitini kwa itikafu unakuwa karibu sana na Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Mtume alayhi salam alikuwa akikaza msuri katika ibada, bimaana alikuwa akijiweka mbali na wake zake, anawaacha katika kumi hili la mwisho, akijishughulisha na ibada. Sawa sawa eh? Naam, hii ni katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasi tunapaswa kuiga mwongozo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujipinde sana katika hili kumi zaidi ya namna tulivyojipinda kumi la pili na kumi la kwanza. Uwezi kujiweka mbali na wake zako, yani huwezi kukaa itikafu msikitini mchana na usiku, basi si vibaya ukajitahidi sana kujiweka mbali nao muda wa usiku, utumie kuwa ni muda wa ibada tu. Itakuwa ni bora kwako wewe kuliko kushughulika na dunia usiku na mchana, au mchana ukautumia kutafuta dunia na usiku ukautumia kwa ajili ya kulala bila kushughulika na ibada. Hii itakuwa ni hasara ambayo utakuwa umeipata, kadhalika utakuwa hujaenda sawa na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika mambo ambayo inatakiwa watu kuyapupia katika hili kumi la mwisho ni al-i'tikaf, ni watu kukaa itikafu misikitini. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salam ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadhana, alikuwa akikaa itikafu kumi na mwisho la Ramadhani hatta tawaffahu Allah ta'ala, mpaka alipompisha Allah tabaraka wa ta'ala. Miaka yote aliyokuwa akifunga Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira, alikuwa ikifika kumi na mwisho anajipinda katika ibada kwa kukaa itikafu mpaka alipomchukua Allah tabaraka wa ta'ala kwa kumfisha. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha wakakaa itikafu baada yake Mtume sallallahu alayhi wasallam wake zake. Hadha alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii inayoelezea itikafu ameitoa Imam al-Bukhari, kadhalika Imam Muslim. Idhan, wale ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewafikisha huwa wako vizuri katika mambo yao na hawana mambo ya kuwashughulisha, basi inatakiwa watu wakae itikafu misikitini. Na itikafu nakaliwa, kuna khilafu baina ya wanachuoni, wako katika wanachuoni wanaosema hakuna itikafu isipokuwa katika misikiti mitatu: Masjidul Haram, Masjidul Nabawi na Masjidul Aqsa. Hii ni kauli moja katika kauli ya ahlul ilm kwamba misikiti mingine haina itikafu. Alqaulu thani, kauli ya pili, wanasema itikafu inajuzu kukaliwa fi ayi masjidin, katika msikiti wowote, jami'in, msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa na jamaa. Fi masjidin jami', msikiti mkubwa ambao unaswaliwa Ijumaa. Kisha kuwa tu aswaliwa Ijumaa, inaruhusiwa mtu kukaa itikafu katika msikiti huo, wallahu a'lam. Na hii ndiyo kauli inayoelekea katika usawa katika baina ya kauli hizi mbili za wanachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim, kwamba itikafu inaruhusiwa kukaliwa katika msikiti wowote ambao unaswaliwa jamaa na Ijumaa. Ukiwa hauswaliwi Ijumaa, hiyo ni inaishikali, ina tatizo, kwa sababu itamshughulisha yeye atoke msikitini afuate msikiti mwingine kwa ajili ya kuswali Ijumaa. Sawa sawa, naam. Kadhalika wanasema ulama, kwa mtu ambaye hawezi kukaa itikafu kumi lote, si vibaya, kama anavyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kadhalika na Sheikh Uthaymeen, si vibaya mtu akakaa itikafu baadhi ya nyakati. Raita imma hawezi kukaa itikafu usiku na mchana, basi anaweza mtu akakaa itikafu nyakati za usiku baada ya kumaliza ishtighalati. Ushamaliza ishtighalati za mchana, basi usiku kaenda msikitini mu'takifan, kwa nia ya itikafu, na unalipwa malipo ya itikafu. Au mtu akakaa itikafu baadhi ya siku, hata kama si kumi lote, ni vema mtu anuie kukaa itikafu. Bali wengine wanasema mtu anaruhusiwa kukaa itikafu baadhi ya masaa, baadhi ya masaa. Huwezi kukaa masaa mchana kutwa, basi unaweza, unaruhusiwa kukaa kunuia itikafu msikitini japo masaa mawili matatu, lisali moja au muda kadhaa kwa ajili ya itikafu. Unajitenga peke yako katika ibada, adhkari mbalimbali, unaswali sunna, kadhalika unasoma Qur'ani. Haya ndio matendo yanotakiwa mtu kuyakithirisha akiwa katika itikafu. Hii yote ni suhulatul Islam, wepesi wa Uislamu. Allah namna anavyotufanyia wepesi, na hatutakii Allah tabaraka wa ta'ala uzito, kwamba huwezi kukaa itikafu wiki kumi lote, basi baadhi ya masiku. Au huwezi kukaa usiku na mchana, basi angalia muda ambao unapata faragha, nenda itikafu msikitini. Hii pia inaruhusiwa kama wanavyosema wanachuoni wetu rahmatullahi ta'ala alayhim. Kadhalika katika matendo ambayo watu natakia kukithirisha katika huu mwezi, katika hili kumi na mwisho, ni kujitahidi sana watu kusoma sana Qur'ani, akthar min lazim, zaidi ya namna tulivyokuwa tukisoma ndani ya makumi yaliyopita, kadhalika watu wakithirishe kufanya dhikiri na dua. Watu wamekuwa ni wazembe, watu hawafanyi dhikiri, watu hawata kuomba dua, hawaombi. Yani mtu kumuomba Allah hamuombi, halafu analalamika. Ha? Mtu kuomba haombi, halafu analalamika njaa, hali ngumu, wakati mwenyewe hata hamuelekei Allah tabaraka wa taala, hamuombi Allah tabaraka wa taala. Uhujui kama dua huenda Allah tabaraka wa taala akakusaidia. Ndio maana Allah anasema niombeeni nitakujibuni. Ha? Sasa maana ya maneno haya ni nini? Ukae tu bila kuomba, halafu nalalamika. Ni sawa sana na mtu hafanyi kazi, alafu anasema anatarajia apate pesa wakati hafanyi kazi. Hadha jahl wa dalal. Nenda kafanye kazi. Kule kufanya kazi ndio dua yenyewe. Umeketi tu halafu unasema Allah ataleta. Hadha jahl. Haitakiwi. Sawa sawa, eh? Kwa watu tumuombe sana Allah tabaraka wa taala, na tukithirishe kuomba pepo. Tuombe sana pepo, tuombe maisha mema baada ya maisha haya ya akhera. Allah tujalie atuingize katika pepo zake, al-firdaus al-a'la min al-janna. Na sio watu kuomba tu kuomba dunia, eh? Kuomba vitu vizuri, eh? Na unaruhusiwa, lakini pia usisahau kuiomba kuomba pepo. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.